Як обігріти приміщення економно та заробити на цьому? Є інноваційний пристрій, що діє як невидимі сонячні промені та прогріває поверхню на 20% краще, ніж аналоги. Торговельна марка «Білюкс Україна» представляє довгохвильовий інфрачервоний обігрівач. Він працює від електромережі, легко встановлюється на стелю або стіни і має стильний вигляд, що пасує інтер'єру. А головне, обігрівач економить до 50% електроенергії у порівнянні з традиційним опаленням. Люди, які спробували на собі ефективні «Білюкс» стали дилерами та заробляють. Мене повоху вистачить на всіх рівтаву, та пішов ти, хуйло єбане, второй Путін! Зато я за Путіна! Путін хуєсосне, он лучше. А как его там? Как его зовут? Говно, а не, говнаше. Ёпта! О, Михаил Поплавский! Нифига себе, яка в тебе майка. Нравиться? Дуже подобається. Круто, замовте собі таку. Да, делать мені нефиг. Що, краще з Путіним? Да. У мене кума повістить на всіх рівнях. Що? Красав. У нас теж не вистачить пороху на всіх рівнях. Що це за ніндзя в тебе там заблукав? Що? Що це за ніндзя в тебе заблукав там? А это мой товарищ. Я понял. И это мой товарищ. Слава Украине! Героям слава, пацаны. Слава нации. Смерть врагам. Вот это правильно. Давайте, хлопцы. Вот это таким. Да, вот это так балакало. Он еще один. Украине. Прячется. Ливийский хлопец. Что это у вас за бандерівська криївка? Це не Бандерівська. Наполовину Бандерівська. Наполовину Бандерівська. Що, кулемети є у вас там? Є. Хіба автомат. Ні, я думав, може вам надіслати треба якийсь. О, шмайс. Є, на суну стоять. Є? Отак. А, є? Ну все, ладно, тоді цей собі залишу. Давайте, бийте ворога там, хлопці, молодці. Йо! Привіт! Привіт! Ти що, москаль? Чому це я москаль? Ти хохол? Я українець. Ну, укроп. Ну так українець і хохол, ти знаєш різницю в чому? Знаю різницю в чому. Ну, скажи мені. Москаль це... Ні, українець, українець і хохол, в чому різниця? Хохол він жадний. Як ні, ти, ні. Хохол лижить сраку Кацапові. А, оце да, це так правильно. А ти звідки? Полтава. Полтава. Добрий день. О! Привіт! Вітаю вас, дівчатка. Не чути, я не просто привіт. З чим нас вітаєте? Ну, з тим, що у вас є за що пити пиво. Бачиш, а то кажуть, злочинна влада довела до зубожіння. Не поняв. Влада довела до бідності. Влада довела до бідності, ну я думаю, розслабитись можна трошки. Ну бачите, ви ж студенти, так? Ну да. Ну оце завтра вас на ютубі ваш декан побачить і скаже, що ви охерели, хлопці. Да то Порошенко, щоб не знав. Так він на вас дивиться, хлопці. В мене пороху вистачить на всіх ворогів. Хай дивіться, але ми все одно будемо цукерки їсти в фірменному магазині. Молодці, молодці. Правильно. Ладно, давайте, щасливо. Порох не бідній. Дякую. Зараз світа коротка, пройдуть люди. Що це за москальські пісні, хлопці, я не зрозумів. Ши, ібанухай, що нахуй. Не, серйозно, москальські, це що це ви співаєте? Треба... Дембеляне, короче, вже, дядько. Так, ну українську вже треба було придумати. Що ви співаєте, блін, це сантепіські. А де ти на музику українську? Ви ще, оцю заспіваєте. Мені вчора прислали із рук вон плохую весть, блядь. Мне вчера, вот это у меня пиздец. Вже давно треба українських співати пісень, вони сидять, блядь, дембель співають. Де оті эти з віниками, знаєте, дембельський вагон, що бігають і типу ти на поїзді їдеш, де вони? Духи, да? Ну да. Вони? Духи? Да. Духи в казармі сплять. Да. А дедушки вбралися. Сплять. Не будіть їх, їм треба теж відпочивати іноді. Так точно. Що, як там, ви береш те наш спокій? Так точно! Зброя є у вас, чи вам передати? У мене тут є дідовський. Та ні, є зброя. О, нормально. Та ні, у вас є все. Ну добре, дивіться. Давайте, бережіть нас. Щасливо. Привет, Хамяк. Вітаю вас, хлопці. А? Що за не... Я не зрозумів, чому не уставне привітання? Що це за привіт, Хамяк? Що ви що, москалі чи що? Я не зрозумів, мені що, приїхати з дідовським кулеметом до вас, чи що? Красавчик. Що там, зброя є у вас, чи ні? Ні, ми в рукопашну. Рукопашну? Ти знаєш, коли ходять в рукопашну? А ти знаєш? Я знаю, це коли ти проїбав автомат, проїбав пістолет, проїбав ніж і знайшов такого самого долбойоба, як ти. От тоді починається рукопашна. Не поняв. Красавчик, правильно, блядь. А ну ти шо? Откуда, дядька? Полтава, що там? Як справи? Та все нормально. Бережете наш спокій? Бережемо. Конечно, на красавчики, молодці. Тримайтеся. Ти спиш сладко. Що? Спите сладко. Дуже, дуже сладко. Бачиш, що це ж заїдаємо такими шоколадками, то спимо солодко. Видають зарплату, ж бачиш. У мене пороху вистачить на всіх ворогів. Да. Все, батя, давай. Давайте, тримайтесь, хлопці, щасливо. О, ти що ти кажеш? О, в мене пороху вистачить на всіх ворогів. Ой-ой-ой. Це брат Порошенко. Брат, акробат. Брат. Хлопці, я не зрозумів, що це за стрьомні шортики на тобі? Це не шорти, це труси, блядь. Ще, блядь, і в трусах. Що ви робите там два чоловіка і один в трусах, хлопці? Блядь, давай вже свою фантазію виключимо. Ви тільки не кажіть, що ви кацапи. Я ото до кацапі зайду, вони весь час, то голі, то в трусиках один до одного туляться. І ви оце почали. Піди одягнися. Що українське говорим, то ми що, означає да, кацапи? Ти що гониш, хлопака? Так, ну я питаю, що ти робиш без штанів? Бля, бо я прийшов з роботи, бля, робочі штани. Що це тебе за робота без штанів? Бля, та хвати свою фантазію, ніби мужик старший фантазію таку включає. Ну, я просто спитаю, я нічого такого не спитав, це тебе розігралася фантазія. Ти прийшов. Я питаю, що ви робите? А в тебе вже розігралася фантазія, що ви можете робити? Та в мене розігралася, це ж не я кашу в нього буду. Звідки у вас такі слайди, пам'ятаєш, як тому анекдоті? Ти вже дурак, я взагалі фільм дивився, я просто встав, бо якийсь та малі... ладно, все, не палися, все, синя футболка, що, ніякі до тебе претензії. Диви, синя, все, блин, бачу, інтересно, фантазії обшагували. Блядь, сховався, та ладно, не комплексуй, я пожалуйста. А я, блін, дивлюся, я там просто дівчата... Каже, ладно, не комплексуй, ніби дівчата, ти голий, блядь. Дівчата просто були, я підійшов. Все, чудово, молодець. Що, як там у вас на... Звідки ви, до речі, хлопці? Ми з Західної України. Щось у вас такі штори гарні, не так як в кацапі. Я просто в кацапів був, вони ж там велика нація, то в них таких немає. Та ж нічого не чути ти. Що ти, дядя? Привет. Я вас вітаю, хлопці. Що за неуставне привітання? Що це за привіт? Кука вийшла вона? Ви духи чи що? Що ви сидите там під шконкою, я не зрозумів. Духи. Які духи? Вибирай вираження. Так я кажу, що за неуставне привітання? Що це за привіт? Яке неуставне? Нормальне привітання. Надо казати «Здрав'я желаю, товариш генерал-майор диванних військ». Взагалі ми не здрав'я желаємо, а здоров'я бажаємо. О, ми бачиш, не добре, я тебе перевіряв просто. Що, як там? Ви бережете наш спокій чи ні? Чи ви на зоні? Де ви сидите, я не зрозумію. Ніхто крім нас. А, молодці. Що у вас, зброя є чи вам підкинути дідовський? О, а патрони є, бо у нас патрони другі трохи. У нас все є, хлопці. Шмальнуть? Давай, давай. А сечка, ну старий просто. Так, ну ладно, потім. В горобчику. Що, як там, хлопці, як справи? У нас як справа, так і зліва, а у вас як? У мене з одної сторони більший. Нормально все. А ти з дядькою звідки такий будеш? Місто Полтава. О, Полтава. А ми з Миколаєва, знаєш таке? Ну, звичайно. Недалеко. Ми ж покажемо. Два лаптя по карті від нас. Ну. Ладно, тримайтеся. Бережіть наш спокій. Давайте щасливо. Єбать, Петя, єбать. Що що? У мене пороху вистачить на всіх ворогів. Я йому. Братан, братан. Щось ви підвисаєте, хлопці. Що, як там справи? На Київ скоро поїдемо. На що? Гранати кидати в Петю Порошенка, давай. А ти що, Серега? А чо так? Ішо нахуй. Знімаємся. Андрій Полтава, здрасте. Здравствуйте. Ну я так, чисто поздравиться, відоси смотрю і все. До свидания. Фанат, красава. Я понял, спасибо, давай дальше. Я тоже із Полтавы. Та ти що? Я не верю. Где метро есть в Полтаве? Нету метро в Полтаве. Не ври. Где есть район Левада. Не, где есть лампа со значком метро? На Фурманова. Красавчик. Удачи тебе. У мене пороху вистачить на всіх ворогів. І що ти розкажеш, дядя? Що, поддерживаєш свого президента? Ну, звичайно. Ти не підтримуєш? А чому ти підтримуєш свого президента? От що він зробив для України? Його головне досягнення – це те, що Україна досі існує. А при попередній владі Україна не існувала? Ну, вона існувала, але були всі шанси, щоб вона втратила свою незалежність. А коли Янукович собі сидів, спокійно його ніхто не чіпав, і ми йшли вже до стабільності, тоді Україна могла втратити свою незалежність, як ти говориш? З чого почався Майдан? Зі студентів, які хотіли в Європу, мені так здається. Ну так? Правильно, ну так. А чому так вони вийшли за це? Тому що Янукович сказав, що ми більше не йдемо в Європу, а ми йдемо знову до Росії. Ти про це не знаєш? В Таєжний Союз. Ну так, а чим зараз краще, чим тоді? Ну ми все відкриті ворота до Європи і що. Ну так зараз відкриті, ну так, а ти хотів би бути українським федеральним округом Росії, так? Ні, я хотів, мені все одно, я би сидів би собі тут в Херсоні. Ні, ти не сидів би в Херсоні. Стабільну зарплату, і мені було б все одно, я би зробив... Ні, так би не було, я тобі скажу, що тебе б призвали в російську армію і відправили кудись здохнути. Десь або в Сирію, або десь віддалені частини Росії, і там би тебе прибили б твої любі росіяни. Чого б мене з України би прислали б туди? Тому що це в Росії, в СРСР це була найпоширеніша практика. Відправляти у віддалений район. Це було тоді, це є в Росії, але не в Україні. Ну правильно, ми ж балакаємо про те, що вже тут була б Росія зараз. Тому що Україну зливали повністю. Ти хотів би бути в Новоросії зараз? Новоросія це що? Це Донецьк? Ну Путін, ні, Путін планував від Донецька до Одеси. Херсон туди входить якраз. Плани Путіна, ти був би зараз в Новоросії, але тільки дякуючи підтримці, дякуючи, по-перше, нашим добровольцям, це не вдалося, і дякуючи Порошенку, який об'їздив всі країни і добився підтримки Заходу проти Росії і санкцій проти Росії. Ти про це не чув? І що, і що? Ну добився він, і що, ну, що? Ну і це зупинило агресію, тому ти зараз сидиш у вільній Україні і можеш спокійно спілкуватися в чат-рулеці, а не сидиш десь на пляшці. Я би і раніше би так би робив, повір. Що значить? Раніше зрозуміло, але якби все було по-іншому, зараз би ти цим не займався. Не було би по-іншому, якби не прийшов би Порошенко до влади, якби якийсь там зверху там кидали їм палки, кричали: «Україна – це Європа, Україна – це Європа, і Янукович, ти поганий, давай нам шлях до Європи». І які-то там студенти, декілька там яких-то там студентів почули це: «Так, ми хочемо до Європи», приорганізували собі там угрупування, ці угрупування з угрупуваннями пішли на Майдан добиватися, і вони нічого в той не добилися, і ми сидимо зараз на пляжці, як ти говориш. Тобто ти вважаєш, що було б краще, якби був Янукович чи Росія тут? Так. Ні, я краще, якби Янукович, ну... Не, дивися, не Янукович, якщо... чекай, Янукович іде тільки в комплекті з Росією. Ні. Ну як це ні? Я тобі кажу, що він, Україна декларувала на протязі десятиліть, і це записано в українській конституції, про євроінтеграцію. Але в 13-му році, коли Європа перестала давати бабло, а вона перестала його давати, вони різко повернули вектор і сказали: все, ми вступаємо тоді до Росії. Фактично цей союз — це те саме відродження СРСР 2.0. І все йшло до того, ти б зараз би не був же, України б зараз би не існувало просто. Існувало б. Це тобі так здається. Ми б жили би, кантувалися б з Росією. Ну, ми не були б частиною Росії, ми просто були б... Ну, Росія була б нам кращим другом, ми... Це не також погано. Росіяни і зараз кращі друзі України. Серйозно? Я тебе питаю. Ні. Хто кращі друзі України? Звісно ж, Америка, тому що вона бабка. Ну. А, то ми дружимо за бабки тільки? Ну, а що ні? Ні, ми дружимо з Америкою, тому що вона виконує свої обіцянки і дотримується своїх договорів. Вони, американці, обіцяли наш суверенітет берегти, і вони зараз просто цього дотримуються і допомагають нам усіми можливими шляхами. А Росія підтерлася своїми підписами усіма, і там, і цим Будапештським меморандумом, і іншими, і начхала на все. Ти кажеш, братушки, не ми жили б ми з ними добре? Ти розумієш, що Росія, Америка не просто так це робить, не просто так підтримує там з усіми силами. Коли буде війна з Кимчуменином, то вона скаже, а ми... З ким війна? Кимчуменином. Це в якій країні? Трамп проти Кимчуменина. Ну, це яка країна Кимчуменин? Це КНДР. Ага. То Америка скаже: ми вам давали там транші, фіанші, і давайте свою армію. По чим там ви нам відплатите? Тому що ви ніяк нам не віддасте ті гроші, що ми вам давали. Ти знаєш, що США давали великі гроші Південній Кореї. Вона там трошки ближче. І Південна Корея зараз знаходиться на стадії розвідку, до якого нам ще дуже-дуже далеко. І в них є і армія, не така, як у нас зараз, яку волонтери збирають кошти для неї. І я думаю, там буде ближче допомагати Трампові відвоювати Північну Корею. Ну а ти хто? Я Андрій з Полтави. Я розумію, а ти... У тебе якась посада, може? Щось? Ні, я не посадовець. Я блогер. Ти блогер, ти ведеш блоги і... Ведеш діалоги по поводу нашої влади? Ну, взагалі-то я спеціалізуюся на діалогах з росіянами, але сьогодні зайшов до українців. У мене канал Андрій Полтава на Ютубі називається. Андрій Полтава на Ютубі. ясненько, удачі тобі. Давай, тримайся. Привіт. Здрасте. Мене пороху вистачить на всіх ворогів. Порох, підар. Чому у тебе така думка? Тому що він корупціонер. Ну, в тебе є якісь докази цього? Конечно, є. Яким? Ну, блін, ну це всі знають, що він корупціонер. І що він скоро звалить з країни, це по-любому. А... Крим не вернув. Обіцяв вернути Крим. Крим не вернув. А як би він міг його вернути? В смысле, ну він обіцяв. Ну, так він же не казав, що сьогодні. Він казав, що колись повернемо, звичайно. Так його уже президент, як це сказати слово? Скоро кончається його... Президентський термін, ти хочеш сказати? Так, да, президентський термін. Ну, так, ми виберемо його на наступний термін, і він зможе виконати свої обіцянки. А що ви взяли, що... Його заново переоберуть. Так, да, його заново переоберуть. Ну, тому що він на кращий варіант для України. Ні. Найкращий варіант – Юлія Тимошенко. Ти серйозно це вважаєш, що ти жартуєш? Да. Нет. Так. Ні. Так, да чи ні? Найкращий варіант. Подожди, ну давай подивимося, хто ну, найкращий. Ну, запропонуй, будь ласка, кого б ти хотів бачити президентом України. Саакашвілі. Саакашвілі? Думаєш, він, ну, зможе? Да. Ну, дивися, ти кажеш, Порошенко корупціонер, а Саакашвілі, він порушник українського законодавства, закону, він незаконно перетнув державний кордон України. От ми жили краще при Януковичі. Ти хочеш, щоб Янукович повернувся? Так. Да. Ну, він тупим, я це признаю. Ну, як тупим. Просто не міг сказати два слова. Ну, при ньому долар був по 8 гривень. А за рахунок чого долар був по 8 гривень, ти знаєш? Нет. Тому що Янукович брав весь час, ну, не тільки Янукович, а влада і до нього, і брали постійно позики за кордоном, і ці гроші дерибанили, а ці борги вішали на нас з тобою. Ти знаєш, що і ти, і я винні купу грошей. От просто ти народився, ти вже винний. І тому утримався начебто долар в тих межах, але насправді просто кожного року на нас вішалися нові борги. Це називається популізм, коли ти робиш вигляд, що все прекрасно, обіцяєш дуже багато, а насправді така фігня. Популізм. Думніше. Значить, Порох красавчик, да? Ні, ну я не кажу, що він прямо ідеальний. Ну, я вважаю, що він багато зробив для України і може зробити ще багато. Я не знаю. Ну, бензин подорожав. Ну, так для цього є обґрунтовані економічні показники. Ви знаєте, що йде війна Росії проти України? Знаємо, звісно. Ну, як ви думаєте, в умовах війни може процвітати країна? Ні. Так, ну, я думаю, він сам її створив, цю війну. Яким чином? Це він окупував Крим? Ні. Ну, він вів війська російські на Донбас? Ні. Ні, ну, як, яким чином він винуватий? Коли окупували Крим, він навіть не був президентом, я вам нагадую. Крим уже був окупований, а потім тільки його вибрали. Так, да, може він зговорився з ним, з Путіним. Який сенс йому? Ну, його вибрали президентом. Ну, яку він з цього користь має? Тільки нерозуміння таких, як ви його, і втрату коштів, він втратив там майже половину коштів, які в нього було. От я просто не розумію, чого там Америка, наприклад, там... багаті страни, да, на них не нападають. Та ні, не про це. Ні, вони... Чому ми живемо просто в корупції? Тому що це тягнеться 25 років. Тому що, знаєте, ця проблема, це в кожному з нас. Я не знаю ваших батьків, але зачасту, ну просто ми всі робимо якісь, трошки приймаємо участь в цій корупції. Коли ви народилися, ви народжувалися ось, Ваші батьки давали там в пологовому будинкові якийсь хабар, щоб все було нормально. Потім десь в лікарні, потім тато, коли вас звіз, його зупинили, він дав даїшнику якийсь хабар. І оця система, вона від нас починається і закінчується тими, хто керує державою. І ми повинні в собі це подолати і слідкувати за тим, щоб ті, хто нами керує, теж не займалися. Ну, це треба боротися, це найголовніше, щоб ми не робили цього. Так, важче жити, звичайно, важче набагато. Тому що з хабарами все швидше йде, але ну, так воно як є. В інших країнах, я не кажу, до речі, в інших країнах теж є хабарі. І, до речі, в Китаї за це навіть смертна кара. І незважаючи на те, що смертна кара, все одно там є хабарники і є корупціонери. Так що, ну, це людський фактор. Просто в інших країнах це може не так, як у нас розповсюджено. Треба боротися. Є надія на вас, що ви виростете нормальними людьми і побудуєте країну така, яка буде чесна, заможна. І всі будуть нас приймати як гідних членів цього суспільства світового. А чого ви тут взагалі сидите? Що ви хочете добитися в цій чатлітки? Балакаю з українцями, питаю їх відношення до ситуації. Як думаєте, хто стане наступним президентом? Ну, я сподіваюся, що Порошенко, а там хто знає. А взагалі хто в кандидатах? Не поки що невідомо. Ну, я, твого улюбленого Януковича там немає. Ну, понятно. Добре, давай, удачі тобі, тримайся. Воно Порошенко! Мамі пороху вистачить на всіх ворогів! Нарешті реакція така, бачите? Як? Це у вас парик? Наш президент! Скажіть, будь ласка, це у вас парик? Да. Оце? Да. Ні, не парик! Прикольно, виглядає прикольно. Ви десь зібралися на вечірні гульки, да, дівчат? Ми в клуб їдемо. А, навіть так, нічого собі. В якому ви місті? Може я теж туди поїду? Черкаси. А, далеко, ні, вибачайте. Тоді сьогодні на мене не розраховуйте. Добре, ми останемося з Порошенком, шоколадником нашим. Добре, добре. А він вам цукеречку передавав? Ну ладно. Як обігріти приміщення економно та заробити на цьому? Є інноваційний пристрій, що діє як невидимі сонячні промені та прогріває поверхню на 20% краще, ніж аналоги. Торговельна марка Білюкс Україна представляє довгохвильовий інфрачервоний обігрівач. Він працює від електромережі, легко встановлюється на стелю або стіни і має стильний вигляд, що пасує інтер'єру. А головне, обігрівач економить до 50% електроенергії у порівнянні з традиційним опаленням. Люди, які спробували на собі ефективність Білюкс, стали дилерами та заробляють.